प्यारे भगवान, वो कौन सा सपना है जिसे साकार करने के लिए आप तमाम रुकावटों और बाधाओं को नज़रअंदाज करते हुए पिछले 25-30 वर्षों से निरंतर क्रियाशील हैं? हर्षिदा, सपना तो एक है, मेरा अपना नहीं। सदियों पुराना है, कहें कि सनातन है। पृथ्वी के इस भूभाग में मनुष्य की चेतना की पहली किरण के साथ उस सपने को देखना शुरू किया था। उस सपने की माला में कितने फूल पिरोए हैं, कितने गौतम बुद्ध, कितने महावीर, कितने कबीर, कितने नानक, उस सपने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर गए। उस सपने को मैं अपना कैसे कहूं? वह सपना मनुष्य का, मनुष्य की अंतरात्मा का सपना है। उस सपने को हमने एक नाम दे रखा था, हम उस सपने को भारत कहते थे। भारत कोई भूखंड नहीं, न ही कोई राजनीतिक इकाई, न ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा की पागल दौड़। भारत है एक अभीप्सा, एक प्यास, सत्य को पा लेने की। उस सत्य को जो हमारे हृदय की धड़कन धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना की तहों में सोया है, वह जो हमारा होकर भी हमें भूल गया है। उसका पुनर्स्मरण, उसकी पुनर उद्घोषणा भारत है। अमृतस्य पुत्र ए अमृत के पुत्रों, जिनने इस उद्घोषणा को सुना वे ही केवल भारत के नागरिक, भारत में पैदा होने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो सकता। जमीन पर कोई कहीं भी पैदा हो, किसी देश में, किसी सदी में, अतीत में या भविष्य में, अगर उसकी खोज अंतस की खोज है, वह भारत का निवासी। मेरे लिए भारत और अध्यात्म पर्यायवाची, भारत और सनातन धर्म पर्यायवाची, इसलिए भारत के पुत्र जमीन के कोने कोने में और जो एक दुर्घटना की तरह केवल भारत में पैदा हो गए, जब तक उन्हें अमृत की यह तलाश पागल न बना दे, तब तक वे भारत के नागरिक होने के अधिकारी नहीं। भारत एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पथ। जो अनंत से अनंत तक फैला हुआ है, इसीलिए हमने कभी भारत का इतिहास नहीं लिखा। इतिहास भी कोई लिखने की बात है। साधारण सी दो कौड़ी की रोजमर्रा की घटनाओं का नाम इतिहास। जो आज तूफान की तरह उठती हैं और कल जिनका कोई निशान भी नहीं रह जाता, इतिहास तो धूल का बवंडर। भारत ने इतिहास नहीं लिखा, भारत ने तो केवल उस चिरंतन की ही साधना की है। वैसे ही जैसे चकोर चांद को एक तक बिना पलक झपके देखता रहता है। मैं भी उस अनंत यात्रा का छोटा मोटा यात्री, चाहता था कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं, जो सो गए हैं उन्हें जगा दूं, और भारत अपनी आंतरिक गरिमा और गौरव को अपनी हिमाच्छादित ऊंचाइयों को पुनः पा ले। क्योंकि भारत के भाग्य के साथ पूरे मनुष्यता का भाग्य जुड़ा हुआ है। ये केवल किसी एक देश की बात नहीं है। अगर भारत अंधेरे में खो जाता है तो आदमी का कोई भविष्य नहीं, और अगर हम भारत को पुनः उसके पंख दे देते पुनः उसका आकाश दे देते पुनः उसकी आंखों को सितारों की तरफ उड़ने की चाह से भर देते तो हम केवल उनको ही नहीं बचा लेते हैं, जिनके भीतर प्यास है हम उनको भी बचा लेते हैं, जो आज सोए हैं लेकिन कल जागेंगे। जो आज खोए हैं लेकिन कल घर लौटेंगे। भारत का भाग्य मनुष्य की नियति, क्योंकि हमने जैसा मनुष्य की चेतना को चमकाया था और हमने जैसे दिए उसके भीतर जलाए थे, जैसे फूल हमने उसके भीतर खिलाए थे, जैसी सुगंध हमने उसमें उपजाई थी, वैसी दुनिया में कोई भी नहीं कर सका था। ये कोई 10,000 साल पुरानी सतत साधना है, सतत योग है, सतत ध्यान है। हमने इसके लिए और सब कुछ खो दिया। हमने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मनुष्य की अंधेरे से अंधेरी रात में भी हमने आदमी की चेतना के दिए को जलाए रखा है, चाहे कितनी ही मध्यम उसकी लौ हो गई हो, लेकिन दिया अब भी जलता है। मैंने चाहा था कि वो दिया फिर अपनी पूर्णता को ले, और क्यों एक के भीतर जले, क्यों न हर आदमी प्रकाश का एक स्तंभ बने। दुनिया की किसी भाषा में मनुष्य के लिए मनुष्य जैसा शब्द नहीं। अरबी और अरबी से उपजी भाषाओं, हिब्रू और हिब्रू से उपजी भाषाओं में जो भी शब्द हैं उनका मतलब होता है मिट्टी का पुतला। आदमी का मतलब होता है मिट्टी का पुतला। मैन का मतलब होता है मिट्टी का पुतला। सिर्फ मनुष्य में इस बात की स्वीकृति है कि तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो। तुम चैतन्य हो, तुम अमृत धर्मा हो। तुम्हारे भीतर जीवन की परम ज्योति, मिट्टी का दिया हो सकता है, ज्योति मिट्टी नहीं होती। ये शरीर मिट्टी का होगा लेकिन इस शरीर के भीतर जो जाग रहा है, जो चैतन्य है, वह मिट्टी नहीं। जबकि सारी दुनिया मिट्टी की खोज में लग गई तब कुछ थोड़े से लोग ज्योति की तलाश में संलग्न रहे। हर्षिदा तू पूछती है कि आपका क्या सपना था। वही जो बुद्धों का सदा से रहा है, जो भूल गया है वो याद दिलाया जाए, जो सोया है उसे जगाया जाए, क्योंकि जब तक आदमी ये न समझ ले कि शाश्वत जीवन उसका अधिकार है, ईश्वरत्व उसका जन्मसिद्ध हक है, तब तक आदमी पूरा नहीं हो पाता, अधूरा और अपंग रह जाता है। जब से मैंने होश संभाला है हर पल हर घड़ी एक ही प्रश्न और एक ही प्रयास, अहेरनेस, एक ही चेष्टा, कि किसी तरह तुम्हारी भूली संपदा की तुम्हें याद दिला दूं। कि तुम्हारे भीतर से भी अनलहक की आवाज उठे कि तुम भी कह सको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर। ईश्वर की बातें दुनिया के कोने कोने में हुई, लेकिन ईश्वर सदा दूर, बहुत दूर आसमानों के पार रहा है। केवल हमने ईश्वर को आदमी के भीतर प्रतिष्ठित किया है, केवल हमने ईश्वर को आदमी के भीतर बिठाकर आदमी को मंदिर बनने की क्षमता, सौंदर्य, महिमा दी। कैसे हर आदमी मंदिर बन जाए और कैसे हर आदमी का हर क्षण प्रार्थना बन जाए, इससे ही तुम मेरा सपना कह सकती हो। प्यारे भगवान, धरती पर स्वर्ग उतारने की आकांक्षा आपको अमेरिका ले गई और वहां पर आपने संपूर्ण मानवता के सदियों सदियों पुराने सपने को साकार कर दिखाया। क्या आप हम भारतवासियों को रजनीशपुरम की उपलब्धियों को बताने की अनुकंपा करेंगे? भारत को भारत की याद दिलाने के लिए भारत के बाहर जाना जरूरी था। जो बहुत पास होता है वो भूल जाता है, जो अपना होता है उसकी हम सुनते ही नहीं। जो घर में ही होता है उसकी खोज कौन करता है? इधर 20 वर्षों तक मैं भारत के कोने कोने में घूमता रहा, और 20 वर्षों में जो पाया वो सिर्फ छाती में लगे घाव। क्योंकि मैं जिन्हें जगाने जा रहा था वे अपने गहरे सपनों में थे, और कोई भी पसंद नहीं करता कि उसकी नींद तोड़ो, और कोई भी पसंद नहीं करता कि उसके सपने में विघ्न डालो। पत्थर मुझ पर फेंके गए, हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन यह सब मुझे स्वीकार था। और मैं समझता था कि यह होना आवश्यक है, लेकिन इससे मैं दुखी न था। एक बात से जरूर दुखी था और वो बात जिन्होंने पत्थर फेंके या जिन्होंने छुरे फेंके या जिन्होंने जहर पिलाने की कोशिश की उनकी नहीं है, वो बात उन लोगों की है जिन्होंने मेरी बातों को सुन के वाह वाह की उन्होंने जो घाव दिए वो अब भी हरे हैं, भरने का नाम नहीं लेते। क्योंकि वे वाह वाह इसलिए नहीं कर रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, वे वाह वाह इसलिए कर रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं वो उनके अहंकार की पूर्ति कर रहा है। मैं जो कह रहा था उसे वे जीवन में उतारने को राजी न थे। मैं जो कह रहा था वे सिर्फ ताली बजाकर अपना मनोरंजन कर रहे थे, आह्लादित हो रहे थे। अपनी दीनता, अपनी हीनता, अपनी गरीबी, अपनी गुलामी को छिपाने के लिए मेरे शब्द उनका सहारा बनने लगे। इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा कि शायद दूर से दी गई आवाज उन्हें सुनाई पड़ जाए और शायद दूर अमेरिका में मैं कोई प्रयोग करके एक छोटे से भारत का निर्माण कर सकूं। और अमेरिका को चुना इसलिए कि भारत ने जो महान ऊंचाइयां पाई थी वो तब पाई थी जब भारत समृद्ध था, वो तब पाई थी जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। वो कोई दीन दरिद्र भिकमंगे और गरीब और गुलाम भारत की ऊंचाइयां नहीं थी। खाने को रोटी भी ना हो तो पंखों को आकाश में खोलना और तारों की तरफ उड़ान भरने की आकांक्षा करना संभव नहीं है। फिर अमेरिका में पृष्ठभूमि तैयार थी, लोग समृद्धि की उसी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां कभी हम थे। और जो हमने पाया था समृद्धि की ऊंचाई पर कि धन सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन प्रेम नहीं, परमात्मा नहीं। धन सब कुछ खरीद सकता है लेकिन आनंद नहीं, अमृत का स्वाद नहीं। धन सब कुछ खरीद सकता है लेकिन ध्यान नहीं, शांति नहीं, मौन नहीं। धन पाकर ही आदमी को पता चलता है कि धनिक होने से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं। सब कुछ होते हुए भीतर कुछ भी नहीं होता, खालीपन, अर्थहीनता, एक गहरा संताप कि सब कुछ मेरे पास है और फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं। अमेरिका उस घड़ी में है, अमेरिका को जरूरत है कि कोई उसे धन के पार भी एक जगत है जो केवल धनिक ही पा सकता है। क्योंकि उस जगत को पाने के लिए धन ही सीढ़ी बनता है, वो धन से नहीं पाया जाता, धन को पैरों की तले रौंद कर पाया जाता है। इसलिए अमेरिका को चुना था। और 5 वर्षों में, एक बहुत छोटे से समय में, जिस सपने को लेकर मैं गया था वो पूरा भी हुआ। एक मरुस्थल को बड़ा मरुस्थल था, 126 वर्ग मील, जहां कभी कोई फूल नहीं खिला था, जिस दिन मैं उस मरुस्थल में पहुंचा वहां एक भी पक्षी नहीं था। उस मरुस्थल को 5 वर्षों में मरुद्धान्न बदल देने की चेष्टा की। 5,000 सन्यासियों को लेकर बारह घंटे 14 घंटे प्रत्येक सन्यासी ने श्रम किया। जो जिसके पास था, धन था तो धन, तन था तो तन, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मरुस्थल का नया जन्म हो गया, मरुद्धान बन गया। दूर दूर से पक्षी आ गए, जंगली जानवर आ गए, हजारों हिरण, मरुस्थल में आ गए। 5,000 सन्यासियों के लिए रहने के लिए हमने मकान बनाए, अपने ही हाथों से। अमेरिका में हमने किसी की कोई सहायता नहीं ली। रास्ते बनाए, झीलें बनाई, हंसों को निमंत्रण दिया, झीलें बनी तो हंस भी आ गए। बगीचे लगाए तो हिरण भी आ गए। सिर्फ मेरे बगीचे में 300 मोर पंख वर्षा के प्रारंभ में जब वे नाच उठते तो सारे दुनिया के रंग सारे दुनिया का उत्सव एक चौके में 5,000 सन्यासी भोजन कर रहे थे। क्योंकि मेरी धारणा थी कि छोटे छोटे परिवार का जमाना अब गया, अब हमें आदमी के बड़े परिवार चाहिए, कम्यून चाहिए। और 5,000 सन्यासियों का एक साथ भोजन के लिए बैठना और किसी का गिटार पर गीत गाना और किसी का नाचना, और उत्सव के दिनों में तो 20,000 सन्यासी सारी दुनिया से वहां इकट्ठे होते। उनके लिए हमने अपने हाथ से तंबू बनाए और ऐसे तंबू बनाए थे जैसे तंबू कभी बनाए नहीं गए थे। वे तंबू बरसा में, बर्फ में, धूप में, सर्दी में, हर मौसम में काम आ सकते थे। उन तंबुओं में एयर कंडीशन लगाए जा सकते थे, उन तंबुओं में हीटर लगाए जा सकते थे। पांच हजार सन्यासियों के लिए जो मकान थे वो सब सेंट्रली एयर कंडीशन्ड थे। और सुख सुविधाओं की जितनी व्यवस्था हो सकती थी, 5,000 सन्यासियों के लिए 500 कारें थी, 5 एरोप्लेन थे, 100 बसें थी, 10 अस्पताल था अपना, अपने डॉक्टर थे, अपनी नर्सें थी, स्कूल था, अपने शिक्षक थे, बच्चों के रहने का अलग इंतजाम था। बच्चों की अलग दुनिया थी, सुबह ध्यान के साथ काम शुरू होता, ध्यान के बाद एक घंटा मेरे साथ या तो मौन सत्संग में बैठते या मैं कुछ बोलता तो सुनते, और फिर दिन भर काम था, और फिर सांझ उत्सव था, देर रात तक लोग नाचते गाते, पहली बार संभवतः 5,000 लोग 5 वर्षों तक एक साथ रहे, कोई किसी से लड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, किसी के जीवन में न कोई चिंता थी न कोई भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न था, क्योंकि भरोसा था 5,000 साथी और करीब 10,00,000 सन्यासी सारी पृथ्वी पर अपने हैं, जो हर सुख और दुख में साथ देंगे, एक विश्व परिवार का निर्माण अमेरिका बर्दाश्त न कर सका। और जब मैं कहता हूं अमेरिका बर्दाश्त न कर सका तो मेरा मतलब है अमेरिका के राजनीतिज्ञ, अमेरिका की सरकार बर्दाश्त न कर सकी, अमेरिका की जनता तो बहुत प्रभावित थी, उन्हें तो भरोसा भी नहीं आता था कि इस रेगिस्तान में जहां कभी कुछ पैदा नहीं हुआ वहां खेतीबाड़ी हो रही है, फल फूल पैदा किए जा रहे हैं। हम अपनी सारी जरूरतें उस रेगिस्तान से पैदा कर रहे थे, भोजन, साग सब्जी, फल फूल, अपनी गौशाला, अपना दूध, अपना मक्खन, अपना घी, जो हमें जरूरी था। और इस प्रयोग के साथ एक नई बात मैंने जोड़ी थी, वो थी क्योंकि सन्यासी शाकाहारी, और शाकाहार पूर्ण भोजन नहीं, उसमें कुछ कमी, और उसकी कमी खतरनाक कमी, उसमें उन प्रोटीनों की कमी है जिनसे मस्तिष्क निर्मित होता, इसलिए किसी शाकाहारी को अब तक नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हजारों मुर्गियां पाल रखी थी, और अगर मुर्गियों के अंडे बिना मुर्गों के संसर्ग के पैदा हों तो उनमें प्राण नहीं होते, उनसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। लेकिन उनमें वे सब प्रोटीन होते हैं जिनकी शाकाहारी भोजन में कमी, इसलिए प्रत्येक सन्यासी को शाकाहारी भोजन में अनफर्टिलाइज्ड अंडों को जोड़ना एक नूतन प्रयोग था, जो कि सारे दुनिया के शाकाहारियों को आज या नहीं तो कल करना पड़ेगा, अन्यथा तुम बौद्धिक रूप से पिछड़ते जाओगे। दूर दूर से अमेरिका में लोग देखने आने लगे और अमेरिका के राजनीतिज्ञों को परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि उनसे ये पूछा जाने लगा कि बाहर से आए हुए अजनबी लोग रेगिस्तान को स्वर्ग बना सकते हैं, तो अमेरिका में इतनी समृद्धि होते हुए भी लाखों भिखारी, जिनके पास न घर है न कपड़े हैं न खाने को भोजन, जो सड़कों पर ही जीते, और चूंकि मैंने उनमें से 200 भिखारियों को कम्यून में सम्मिलित कर लिया, अमरीकी राजनीतिज्ञों को और भी धक्का लग गया कि जिन भिखारियों को भोजन नहीं दे सकते उन भिखारियों को हमने मनुष्य होने का गौरव दे दिया, उनके साथ कोई भेदभाव न था। उनके लिए वही आदर था, वही सम्मान था जो प्रत्येक मनुष्य के लिए होना चाहिए। वे विश्वास भी ना कर सके, मुझसे आके भिखारियों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं आता, क्योंकि जीवन भर हम कुत्तों की तरह ठुकराए गए, हम मनुष्य हैं यह बात भी हमें भूल चुकी थी। सारी अमेरिका के पत्रकार, टेलीविजन, रेडियो कम्यून पर आग छाने लगे, सारा अमेरिका उत्सुक हो गया कि क्या, कौन सी क्रांतिकारी घटना घटी, कम्यून में किसी मुद्रा का कोई चलन न था, पैसे का कोई व्यवहार न था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो कम्यून रजनीशपुरम इतिहास में पहली साम्यवादी व्यवस्था थी, जहां कोई अमीर न था कोई गरीब न था। होंगे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, कम्यून में रुपए का उपयोग ही नहीं हो सकता, कम्यून में प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पूरी की जाएगी, जो भी जरूरत हो वो ले ले, लेकिन न तो कोई चीज खरीदी जाएगी न कोई चीज बेची जाएगी। अमेरिकी राजनीति को दोहरी परेशानियां पैदा हो गई। एक कि साम्यवाद का शुद्धतम रूप जो कि सोवियत रूस में भी नहीं है, और दूसरा कि सिर्फ श्रम और बुद्धि के आधार पर रेगिस्तान को मरुस्थल से मरुद्धान में बदला जा सकता है, और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां कोई दुखी नहीं है, जहां कोई पागल नहीं है, जहां कोई आत्महत्या नहीं करता है, जहां कोई खून नहीं होता है, जहां कोई चोरी नहीं, कोई अपराध नहीं, जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई हिंदू या मुसलमान का, ईसाई या यहूदी का कोई उपद्रव नहीं, जहां सारी जातियों के लोग हैं, सारे धर्मों के लोग हैं, जहां काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, जहां करीब करीब प्रत्येक देश के लोग हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, ऐसी समता, ऐसा साम्यवाद अमरीकी राजनीतिक के दिमाग में एक बात बैठ गई कि इस कम्यून का बना रहना खतरे से खाली नहीं। और ये बात अभी अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के मुंह से अचानक निकल गई। एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस में उत्तर देते हुए, चूंकि उनसे पूछा गया था कि भगवान को क्यों आपने जेल में बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे ऊपर उन्होंने 136 जुर्म लगाए थे, जिस आदमी पे 136 जुर्म लगाए हों उसको सजा मिलनी चाहिए, कम से कम 1000 साल की सजा तो मिलनी ही चाहिए, कम से कम, कम से कम 10-12 जन्म लेना पड़ेंगे तब पूरी हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल के मुंह से, जो कि कानून का सबसे बड़ा अधिकारी है, सच्ची बात निकल गई। और यही व्यक्ति 136 जुर्म मैंने किए हैं ये अदालत में पेश करने वाला था, उसने 3 बातें कही कि एक कि हमारा पहला मकसद कम्यून को नष्ट करना था। कोई पूछे क्यों, कम्यून ने किसी का क्या बिगाड़ा था, कम्यून को अमेरिका से कोई मतलब ही न था, निकटतम अमरीकी गांव कम्यून से 20 मील के फासले पर था, हमारे पास इतनी बड़ी जमीन थी और बाहर जाने को किसी के न फुर्सत थी, न जाने की कोई जरूरत, कम्यून को मिटाना प्राथमिक उद्देश्य था। नंबर दो, भगवान को जेल में बंद नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और हमारे पास किसी भी अपराध के लिए कोई सबूत नहीं। आदमी भी इतना पाखंडी हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। यही आदमी 136 जुर्म लेके अदालत में खड़ा होता है और यही आदमी ये भी कहने को तैयार है कि इसके पास ना कोई सबूत है किसी जुर्म का और न ही कोई अपराध हुआ है। और तीसरी बात और भी विचारनी है कि हम भगवान को जेल में बंद करके शहीद नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनके शहीद बनते ही उनका संन्यास दुनिया में एक प्रगाढ़ धर्म बन जाता। बिल्कुल गैरकानूनी ढंग से कम्यून को नष्ट कर दिया गया। मुझे गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया बिना किसी वारंट के, क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तारी के बाद, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने अटर्नी को खबर करे, मुझे अटर्नी को खबर नहीं करने दी गई, क्योंकि अटर्नी आते से ही पूछेगा कि वारंट कहाँ है, किस आधार पर मुझे अरेस्ट किया गया। मुझे अरेस्ट किया गया 12 संगीनों के आधार पर, किसी गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं बल्कि 12 बंदूक में भरी हुई। और अदालत के सामने मुझे पेश किया गया, यही अटॉर्नी जनरल सिद्ध करने में असमर्थ रहे और इन्होंने अदालत में स्वीकार किया 3 दिन की निरंतर विवाद के बाद, मेरे साथ 5 और सन्यासी गिरफ्तार किए गए थे। उन 5ों को बेल पर छोड़ दिया गया, लेकिन अटर्नी जनरल इस बात पर अड़े थे कि मुझे बेल नहीं दी जा सकती। और खुद उन्होंने स्वीकार किया अदालत में कि हम सिद्ध करने में असमर्थ हैं कि बेल क्यों न दी जाए, लेकिन फिर भी अमरीकी सरकार की तरफ से मैं ये प्रार्थना करता हूं जज से कि बेल न दी जाए। जज ने बेल नहीं दी, खुद जेलर हैरान हुआ जो मुझे वापस जेल लाया, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे वापस जेल लाना पड़े। वो मेरे सब कपड़े और सारा सामान लेकर अदालत पहुंचा था कि वहां से बेल हो जाएगी। ना इनके पास अरेस्ट वारंट है, ना कोई गिरफ्तारी का कारण है, तो बेल देने से रोकने की तो कोई वजह ही नहीं। खुद जेलर ने मुझसे कहा कि हम चकित हैं और हैरान हैं, हमने अपने जीवन में ऐसा मामला नहीं देखा। पहली तो बात यह कि गिरफ्तारी गलत है, गिरफ्तारी बेवजूद है, सरकारी वकील कोई कारण पेश नहीं कर सका, और उसने स्वीकार भी कर लिया कि हमारे पास कोई कारण नहीं है, लेकिन सरकार का आग्रह है कि फिर भी इस व्यक्ति को बेल न दी जाए। और जेलर ने मुझसे कहा कि बेल नहीं दी गई आपको, उसका कारण यह है कि मजिस्ट्रेट को कहा गया, एक औरत मजिस्ट्रेट थी, कि अगर मुझे बेल न दी जाए तो उसे फेडरल जज बना दिया जाएगा, और अगर मुझे बेल दी गई तो वो जिंदगी भर मजिस्ट्रेट ही रहेगी, कभी फेडरल जज नहीं हो सकती। और निश्चित ही सिर्फ 3 दिन के भीतर वो फेडरल जज हो गई। कानून को भी रुश्वत, वो भी सरकारें रुश्वत देती। और जिस जगह मुझे अरेस्ट किया गया, नॉर्थ कैरोलिना में, वहां से ओरेगन 6 घंटे के फासले पर, हम अपने हवाई जहाज देने को तैयार थे कि आप हमारे हवाई जहाज में आपके पायलट, आपके पुलिस ऑफिसर मुझे पोर्टलैंड पहुंचा दें, जहां की फैसला होना है, लेकिन सरकारी हवाई जहाज में ही मुझे ले जाया जाएगा। और आप जान के हैरान होंगे कि सरकारी हवाई जहाज को 6 घंटे की यात्रा करने में 12 दिन लगे, इसलिए सरकारी हवाई जहाज में ले जाना जरूरी था, क्योंकि सरकारी हवाई जहाज एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर रुक जाता। एक जेल से मुझे दूसरे जेल में पहुंचा दिया जाता है। 12 दिन में 6 जेल, बिना किसी कारण के, वो ज्यादा नहीं कर सके, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें इस बात पे लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर तरह की चेष्टा की कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। उन्हें मालूम था कि मेरी कमर में तकलीफ है, दर्द है, और डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ रहे हैं, और सिवाय ऑपरेशन के उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखता और ऑपरेशन से भी ठीक होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, और ऑपरेशन के बाद मामला और भी बिगड़ सकता है इसलिए ऑपरेशन करने की भी वो सलाह नहीं देते। जिस रात मुझे गिरफ्तार किया, मुझे पूरी रात एक लोहे की बेंच पर बिठा रखा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कमर में जंजीर, और मैं हाथ भी न हिला सकूं, इसलिए हाथ की जंजीर के साथ कमर की जंजीर में भी जंजीर, और जंजीर हर वक्त ठीक उस जगह बांधी गई हर जेल में जहां मेरी कमर में तकलीफ है, और हर जगह मुझे ठीक उसी तरह की बेंच दी गई लोहे की, ताकि जितनी तकलीफ मेरी कमर को दे सकें एक जेलर दूसरे जेलर को मुझे सौंपता। मैं कार के भीतर बैठा हूं, वो कार के बाहर दूसरे जेलर को कहता खान में कि कुछ भी करना सोच समझ के, क्योंकि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का है और सारी दुनिया की नजरें लगी हैं, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो अमेरिका के लोकतंत्र पर धब्बा लगेगा, इसलिए जो भी किया जाए वो अपरोक्ष होना चाहिए। दूसरे नंबर की जेल में मुझसे कहा गया है कि मैं एक झूठे नाम पर दस्तखत करूं, अपने नाम पर नहीं। मैंने कहा ये कुछ थोड़ी अजीब सी बात है, और वो भी एक कानून का अधिकारी, मुझसे कह रहा है कि मैं एक झूठे नाम पर दस्तखत करूं। डेविड वाशिंगटन, और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं डेविड वाशिंगटन के नाम से ही पुकारा जाऊंगा। मैंने इंकार किया कि मैं कोई गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं हूं। तो मुझे धमकी दी गई, तो फिर रात भर यही इसी लोहे की बेंच पर बैठे रहे। मैंने उनसे कहा कि आप पछताएंगे पीछे, क्योंकि कितनी देर ये सब चल सकता है। जिस दिन भी मैं जेल के बाहर आऊंगा उस दिन सारी दुनिया ये सारी हरकत जानेगी, और किस आधार पर आप चाहते हैं कि मैं डेविड वाशिंगटन का नाम अपना नाम बताऊं? ये तो कोई छोटी मोटी बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझे मार भी डालें तो पता भी नहीं चल सकता कि मैं कहां गया, क्योंकि आपकी फाइल में मेरा नाम भी नहीं। और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि डेविड वाशिंगटन नाम का आदमी मैं था, किसी को पता भी कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको उत्सुकता है तो आप डेविड वाशिंगटन नाम लिखें, फॉर्म भरें, दस्तखत मैं करूंगा। जेलर को भी जाना था, आधी रात तक कब तक वो बैठा रहे उसको भी परेशान थी, क्योंकि मेरे साथ उसको भी बैठना पड़े, इसलिए उसने फॉर्म भरा। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया है कि फॉर्म भर के वो गलती कर रहा है, हैंडराइटिंग उसकी होगी और दस्तखत तो मैं अपने ही नाम के करूंगा। जब मैंने दस्तखत किए तो वह हैरान हुआ कि आपने क्या लिखा है। मैंने कहा डेविड वाशिंगटन ही होगा, पर किस भाषा में? मैंने कहा मैं अपनी भाषा में ही लिखूंगा। भाषा के संबंध में तो कोई बात तय न हुई थी। और मैंने उससे कहा कल सुबह टेलीविजन पर और सारे न्यूज़पेपर्स में और रेडियो पर यह खबर होगी कि अब मेरा नाम डेविड वाशिंगटन हो गया है। उसने कहा आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ये कैसे हो? हम दो के सिवा यहां कोई भी नहीं। मैंने कहा कल सुबह आप देखना, क्योंकि मेरे साथ एक युवती जो किसी अपराध में कैद थी वो भी कार में जेल तक लाई गई थी, हवाई जहाज में उसने मेरे साथ यात्रा की। उसने मेरी किताबें पढ़ी होंगी, टेलीविजन पर मेरे व्याख्यान सुने होंगे। उसने कहा कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं? तो मैंने उससे कहा इतना ही ख्याल करना कि जेल के भीतर जेलर से मेरी जो भी बातचीत हो, क्योंकि वो कल सुबह मुक्त होने वाली है जेल से, तो मुक्त होते ही पहला काम ये करना कि पत्रकार बाहरी दरवाजे पर मिल जाएंगे, जो बात तू सुने उनसे तू कह देना। और उस लड़की ने ठीक ठीक पूरा ब्यौरा पत्रकारों को सुबह 6 बजे दे दिया। 7 बजे की न्यूज बुलेटिन पर सारे अमेरिका में खबर हो गई। घबराहट में उन्होंने मुझे उसी क्षण उस जेल से बाहर निकाला, क्योंकि तब उस जेल में रखना मुश्किल हो गया उन्हें। हर जेल में उन्होंने किसी न किसी तरह से तरकीब की चोट पहुंचाने की। एक जेल में एक आदमी के साथ मुझे रहने को मजबूर किया, जिसके पास 6 महीने से किसी को नहीं रखा गया था, क्योंकि वो आदमी मर रहा है संक्रामक बीमारी से, एड्स से, और उसके पास किसी भी व्यक्ति का होना निश्चित रूप से बीमारी को पकड़ लेना। और 6 महीने से उस छोटे से कमरे में वो अकेला रह रहा है, और 6 महीने से दूसरे व्यक्ति को उस कमरे में नहीं रखा गया है, सिर्फ इसीलिए कि कहीं दूसरे को बीमारी ना पकड़ जाए। लेकिन डॉक्टर मौजूद है, जेलर मौजूद है, और न डॉक्टर ने ऐतराज किया और न जेलर ने ऐतराज किया, मुझे उस कमरे में बंद किया। वो आदमी मरने के करीब है, वो आदमी दूसरे दिन मर गया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, वो आदमी क्यूबा से था, मगर इतना मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस बीमारी से मरे। और इन लोगों की सारी चेष्टा यह है कि ये बीमारी आपको पकड़ जाए, इसलिए आप दरवाजे से अंदर ना आए, दरवाजे पर ही खड़े रहें और दरवाजे को ठोंकें, चाहे रात भर दरवाजा ठोंकना पड़े, आप कमरे के भीतर प्रवेश ना करें, दरवाजे पर ही खड़े रहें जब तक कि ये दरवाजा ना खोले। एक घंटा मुझे दरवाजा ठोंकना पड़ा, तब जेलर आया, डॉक्टर आया। मैंने उनसे पूछा कि 6 महीने से जब इस कमरे में किसी को भी नहीं रखा गया, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझे इस कमरे में रख रहे हो, जो कि अपराधी भी नहीं है? और कल तुम क्या जवाब दोगे अखबारों को, टेलीविजन को और दुनिया को? और ये आदमी कहीं तुमसे ज्यादा आदमी है, और तुम डॉक्टर हो, तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुमने कसम खाई है डॉक्टरी की कि तुम लोगों के जीवन को बचाओगे, और तुम यहां चुपचाप खड़े रहे, तुम्हारी कसम का क्या हुआ? तत्काल मुझे दूसरे कमरे में ले जाया गया, कोई जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन परोक्ष रूप से मुझे किसी भी तरह चोट पहुंच जाए, किसी भी तरह परेशान किया जाए, किसी भी तरह हैरान किया जाए, इसकी 12 दिन सतत उन्होंने चेष्टा की, वो बेचारे कुछ कर न पाए, इसका मुझे अफसोस है। मगर एक बात साफ हो गई कि लोकतंत्र के नाम पर दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं। मेरे मन में अमेरिका के लोकतंत्र की इज्जत थी, लेकिन मैं जो देख कर लौटा हूं और जो अनुभव करके लौटा हूं, वो ये कि कोई लोकतंत्र कहीं भी नहीं। रोनाल्ड रीगन हिटलर नंबर 1, असली हिटलर बेचारा अब नंबर 2 हो गया है। प्यारे भगवान, आपके नाम के साथ सेक्स गुरु, अमीरों का गुरु इत्यादि भ्रांतिपूर्ण विशेषण क्यों जुड़े हुए हैं? क्या आपको भ्रांतियों के घेरे में रखने के पीछे कोई साजिश है? हर्षिदा, साजिश बड़ी है, कहना चाहिए अंतरराष्ट्रीय। झूठ को भी अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच मालूम होने लगता है। मेरे नाम से कम 400 किताबें प्रकाशित हुई, मैंने तो कोई किताब लिखी नहीं, जो बोलता हूं वो किताब बन जाता। उन 400 किताबों में एक किताब है जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। वो बंबई में दिए गए 5 व्याख्यान, जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो ये समझ सकता है कि वो किताब सेक्स के ऊपर नहीं है। सेक्स को कैसे अतिक्रमण किया जाए इसके संबंध में। उसी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, कैसे व्यक्ति काम वासना से ध्यान के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता चेतना के ऊंचे से ऊंचे शिखरों को छू सकता है, ये उस किताब का मूल विषय। लेकिन किसी को न तो किताब पढ़नी है न किसी को किताब में लिखी गई बात का प्रयोग करना है, बस लोगों की बुद्धि में एक शब्द डाल देना काफी। चूंकि सेक्स शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए अखबार वाले, राजनीतिक, धर्मगुरु, वे सारे लोग जिनके न्यस्त स्वार्थों पर मैं चोट कर रहा हूं और जिन्हें मेरी बातों का जवाब खोजे से नहीं मिलता, उन्होंने उस शब्द को ही पकड़ लिया। और जब सारे धर्मगुरु, सारे राजनेता और सारे अखबार उनके हाथों में है, या तो धर्म नेताओं के हाथों में है, या राजनेताओं के हाथों में है, या धनपतियों के हाथों में, सारी दुनिया में उन्होंने प्रचारित कर रखा है कि मैं सेक्स गुरु हूं। सच्चाई यह है कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में इस समय कोई भी सेक्स से कैसे पार जाया जाए इस संबंध में शिक्षा देने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं। और वही बात कि मैं धनियों का गुरु, क्योंकि मैंने इस बात को बार बार कहा है कि जिनके पास धन है उनको ही दिखाई पड़ता है कि धन व्यर्थ, धन की व्यर्थता जानने के लिए धन का होना जरूरी है। जैनों के 24 तीर्थंकर महाराजाओं के बेटे, बुद्ध महाराजाओं महाराजा के बेटे, राम और कृष्ण सब महाराजाओं के बेटे, तुमने कभी किसी भिखमंगे के बेटे को तीर्थंकर होते देखा? किसी भिखमंगे के बेटे को तुमने कभी अवतार होते देखा? भिखमंगे को फुर्सत नहीं, अभी धन को व्यर्थ कहे इसके पहले कम से कम धन तो चाहिए, धन का अनुभव तो चाहिए। तो चूंकि मैंने ये बात कही कि धर्म का ठीक ठीक स्थापन केवल समृद्ध देशों में हो सकता है, और भारत में भी तब धर्म का स्थापन था जब भारत समृद्ध था, आज क्या है? गरीबी भूख बीमारी रोटी मांगती, भूखे आदमी के पास जाके तुम कहो कि मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाऊंगा, तो तुम्हें खुद ही शर्म आएगी। मैं चाहता हूं ये देश समृद्ध हो, मैं चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे। और क्यों चाहता हूं? इसलिए कि अगर सारी दुनिया में समृद्धि हो तो हम सारी दुनिया में अध्यात्म की प्यास को हजार गुना बढ़ा सकते हैं। हम उसे एक जंगल की आग की तरह फैला सकते हैं। अब मेरी इस बात से अगर कोई ये मतलब निकाल ले कि मैं धनपतियों का गुरु हूं और उसके पास अगर साधन हो प्रचार के तो वो प्रचार कर सकता है। अब मेरी मुसीबत ये है कि मैं अकेला आदमी हूं और सारी दुनिया से अकेला लड़ रहा हूं। मेरे पास फुर्सत भी नहीं है कि मैं उन सारे अखबारों को देख सकूं जिनमें मेरे संबंध में खबरें छपती। दुनिया की सारी भाषाओं में अभी परसों इज़राइल के एक अखबार ने खबर छापी है कि अब मैं योजना बना रहा हूं इज़राइल आने की। और इज़राइल आके मैं अपने आप को यहूदी धर्म में दीक्षित कर दूं और एक बार यहूदी धर्म में दीक्षित हो जाने के बाद मैं घोषणा करूंगा कि मैं यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा का अवतार। अब मैं इन लोगों के लिए क्या जवाब दूं? और जवाब देने का मतलब भी क्या है और किस किस को जवाब दूं? और दुनिया भर के अखबारों में क्या छपता है? 7 वर्ष से तो मैं कुछ पढ़ता ही नहीं, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि फिजूल की बातों को पढ़ने से क्या प्रयोजन। 7 वर्षों से न मैंने कोई किताब पढ़ी है न कोई अखबार पढ़ा है। कोई बहुत जरूरी बात होती है तो मेरे सन्यासी मेरे तक पहुंचा देते हैं। तो मेरे संबंध में जितने झूठ प्रचारित करने हो बहुत आसान, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे संबंध में झूठ प्रचारित किए जा रहे हैं। और चूंकि मैं उनका खंडन नहीं करूंगा लोग उन्हें मान ही लेंगे कि ठीक होंगे, नहीं तो मुझे खंडन करना चाहिए। जनता कुछ भी संवेदनशील सनसनीखेज बात चाहती, अखबार उसे छापने को तैयार रहते। उनके खिलाफ छापने में तो उन्हें घबराहट होती है जिनके हाथ में ताकत। क्योंकि ताकत उनको परेशान करेगी। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में किसी बड़े पद पर है तो उसके खिलाफ सच्ची बात को भी नहीं छापा जा सकता। मेरे हाथ में तो कोई ताकत नहीं है, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं। मेरे संबंध में जितनी झूठी बातें छापनी हो छापी जा सकती है, लेकिन झूठ में प्राण नहीं होते। और धीरे धीरे सारी दुनिया में लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि मेरे खिलाफ सुनिश्चित रूप से षड्यंत्र कोई चल रहा है। अभी यहां एक सप्ताह पूर्व मेरे एक सन्यासी विमल कीर्ति की पत्नी मौजूद थी। विमल कीर्ति जर्मनी के अंतिम सम्राट का प्रपौत्र है। वो मेरा सन्यासी था, उसकी पत्नी भी मेरी सन्यासिनी है। वो सन्यासी की हालत में ही मृत्यु को उपलब्ध हुआ। उसके पिता, उसके माँ, उसके भाई सब उसकी मृत्यु के समय यहां मौजूद थे। डॉक्टरों ने पहले ही दिन से कह दिया था कि उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसकी मस्तिष्क की नस फट गई और वह बीमारी आनुवांशिक। उसके दादा की भी मृत्यु वैसे ही हुई थी और अभी 2 महीने पहले उसके काका की मृत्यु भी ठीक वैसे ही हुई। और उस नस के फट जाने के बाद वो बेहोश है। उसको कृत्रिम श्वास देकर हम लाश को जिंदा रख सकते हैं, मगर ये व्यर्थ की मेहनत है। और 5 दिन के बाद तो डॉक्टरों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि फिजूल, हमारा समय खराब करवाया जा रहा है, अब इस व्यक्ति के लौटने का कोई उपाय ही नहीं, इसके मस्तिष्क का सब कुछ समाप्त हो गया। पर मैंने उनसे प्रार्थना की कम से कम उसके माँ बाप को आ जाने दो, और माँ बाप के आ जाने के बाद उन लोगों ने उसकी कृत्रिम श्वास की जो नली थी वो अलग कर ली, और अलग करते ही वो मर गया। वो मर तो चुका था 7 दिन पहले, सिर्फ माँ बाप के लिए प्रतीक्षा कर रहे। यूरोप के किसी अखबार ने ये खबर छाप दी कि मैंने उसे मरवा डाला। कि मैंने डॉक्टरों को कहा कि उसकी नली अलग कर लो। उसकी पत्नी मौजूद थी, उसकी बेटी मौजूद थी। जब नली अलग की गई तब उसकी पत्नी और बेटी मौजूद थी अस्पताल में। लेकिन उसकी पत्नी अभी यहां थी, उसने मुझे कहा कि आप हैरान होंगे जान के ये बात कि ग्रीस की महारानी भारत के एक शंकराचार्य की शिष्या, ग्रीस की महारानी का एक बेटा इंग्लैंड का राजा है प्रिंस फिलिप, एलिजाबेथ का पति, एक लड़की विमल कीर्ति की मां जर्मनी के पदच्युत सम्राट की पत्नी, दूसरी लड़की हॉलैंड की, तीसरी लड़की किसी और देश की। इस सारे राज परिवार अभी महारानी की मृत्यु के वक्त इकट्ठे हुए। तुरिया विमल कीर्ति की पत्नी भी महारानी की मृत्यु पर इकट्ठी हुई, क्योंकि वो करीब करीब यूरोप के सारे राज परिवारों में किसी न किसी तरह का संबंध, कोई लड़का कोई लड़की कहीं ब्याहा हुआ है, किसी की लड़की उसके यहाँ है। ग्रीस की महारानी करीब करीब सारे यूरोप के राज परिवारों के ऊपर अधिकार रखने। तुरिया ने मुझे बताया कि मरने के पहले उसने कहा कि कुछ भी हो, भगवान के हाथ से तुरिया और उसकी लड़की को निकालो, क्योंकि शंकराचार्य ने मुझे कहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और दूसरा नहीं हो सकता। यह आदमी धर्म का दुश्मन और एक बैठक हुई सारे यूरोप के राज परिवारों की जो वहां मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, जिसमें यह तय किया गया कि किसी भी तरह से मेरे आंदोलन को नष्ट किया जाए और किसी भी तरह से मुझे नष्ट किया जाए। और एक व्यवस्थित योजना बनाई जाए, निश्चित ही ये सारे लोग या तो अब भी राज्य उनके हाथ में है, जैसे प्रिंस फिलिप के हाथ में पूरा का पूरा काम सौंपा गया कि वो षड्यंत्र कैसे रचा जाए इसकी व्यवस्था करे। और जो लोग अब राज्य में नहीं है फिर भी उनकी सत्ता तो है, फिर भी राजनीतिज्ञों पर उनका दबाव तो है, फिर भी धनपतियों पर उनका प्रभाव तो है। अगर यूरोप के सारे देशों की पार्लियामेंट मेरे खिलाफ ये कानून बना सकती हैं कि मैं उनके देश में प्रवेश नहीं कर सकता, तो निश्चित ही साजिश अंतर्राष्ट्रीय और पीछे धर्मगुरुओं का हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, धनपतियों का हाथ है, उनके पास ताकत है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कि झूठ के पास चाहे कितनी ही ताकत हो, सत्य के समक्ष झूठ नपुंसक। वे सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं अगर वह सच है और जो मैं कर रहा हूं अगर वह अस्तित्व के अनुकूल है, जो मैं बोल रहा हूं अगर वह सनातन धर्म है, तो सारे षड्यंत्र सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं उनके खंडन करने का और व्यर्थ अपना समय नष्ट करने चेष्टा भी नहीं करता। वे अपने मौत मर जाने वाले झूठ, मैं तो उसका गुरु हूं जिसका हृदय प्रेम का धनी, मैं तो उसका गुरु हूं जिसके प्राणों में ध्यान का धन, मैं तो उसका गुरु हूं जिसके भीतर सत्य को, सत्य के धन को खोजने की प्यास जगी। अगर धनियों का गुरु ही कहना है तो निश्चित ही मैं धनियों का गुरु हूं, लेकिन तब मेरे धन की परिभाषा तुम्हें समझ लेनी होगी। जिनके पास केवल सोने और चांदी के ठीकरे, उनको मैं भिकमंगे कहता हूं। धनी तो वो है जिसके हृदय में शांति है, आनंद, उल्लास, जिसके पैरों में नृत्य, जिसके श्वासों में बांसुरी। जिसके भीतर परमात्मा ने थोड़ी सी झलक दिखा दी, बस वही केवल धनी है और सब गरीब। लेकिन ये मेरा धंधा ही खराब धंधा है, सुकरात को जब जहर दिया गया तो उसने यही कहा कि इसमें कसूर जहर देने वालों का नहीं है, मेरा धंधा ही खराब। ये सत्य बांटने का धंधा खतरनाक धंधा है। मीरा ने कहा जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो, जगत ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। परमात्मा से प्रेम किया तो झंझट शुरू हुई। मैं तो मुसीबत में फंसा हूं, तुमको भी फंसाऊंगा। साथ ही तैरेंगे, साथ ही डूबेंगे। प्यारे भगवान, 40 वर्षों की स्वतंत्रता के बावजूद ये देश समृद्धशाली क्यों नहीं है, जबकि इतने समय में रूस, चीन, जापान इत्यादि देश विश्व शक्तियों में तब्दील हो चुके हैं। क्या आपका जीवन दर्शन भारत को समृद्ध बना सकता है? क्या आप रजनीशपुरम जैसा स्वर्ग समस्त भारत में उतार सकते हैं? निश्चित ही। भारत के समृद्ध होने में कोई बाधा नहीं। सिवाय भारत की प्राचीन धारणाओं से कुछ मौलिक बातें भारत के मस्तिष्क में उतर जाएं, तो केवल 10 वर्षों के भीतर भारत दुनिया की विश्व शक्ति बन सकता है। पहली बात कि दरिद्रता में कोई अध्यात्म नहीं। ये और बात है कि कोई समृद्ध व्यक्ति अपनी समृद्धि को लात मार के भिखारी हो जाए, लेकिन उसके भिखारीपन में और एक साधारण भिखारी में जमीन आसमान का अंतर। उसका भिखारीपन समृद्धि के बाद की सीढ़ी, और साधारण भिखारी अभी समृद्धि तक ही नहीं पहुंचा है। अभी समृद्धि के पार वाली सीढ़ी पर कैसे पहुंचेगा? भारत के मन में दरिद्रता के प्रति जो एक झूठा भाव पैदा हो गया है कि यह आध्यात्मिक है, उसका कारण है क्योंकि बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, महावीर ने राज्य छोड़ दिया। स्वाभाविक तर्क कहता है कि जब धन को छोड़कर लोग चले गए, गरीब हो गए, नग्न हो गए, तो तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम नग्न ही हो, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं। ना राज्य छोड़ना है, न धन छोड़ना है, मगर तुम भूलते हो। बुद्ध के व्यक्तित्व में जो गरिमा दिखाई पड़ रही है, वो साम्राज्य को छोड़े बिना नहीं हो सकती थी। साम्राज्य का अनुभव एक विराट मुक्ति का अनुभव है कि धन तुच्छ है, इससे कुछ पाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे पूरे भारत ने एक गलत नतीजा ले लिया कि गरीबी बने रहने में सार है। क्या फायदा? सम्राट गरीब हो रहे हैं तो तुम्हारे गरीबी को छोड़ने से क्या फायदा? भारत के मन से गरीबी का आदर मिटा देना जरूरी है। भारत में जनसंख्या का 30 वर्षों तक बिल्कुल रोक देना जरूरी है। 5 वर्षों तक रजनीशपुरम में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई बंदूक लेकर नहीं खड़ा था पीछे, सिर्फ समझाने समझ की बात। हमारे पास जितनी जमीन है, जितनी चादर है, उससे ज्यादा पैर मत फैलाओ। नहीं तो या तो पैर उघड़ जाएंगे या सिर उघड़ जाएगा, कुछ न कुछ उघड़ जाएगा। तीस वर्षों तक भारत की जनसंख्या न बढ़े, भारत के विद्यालयों में स्कूलों में उन विषयों पर जिनका आज जीवन को समृद्ध करने में कोई सहयोग नहीं है, जोर न दिया जाए। जैसे भूगोल, इतिहास, तकनीकी ज्ञान, साइंस और ध्यान, ये भारतीय शिक्षा के आधार बन जाएं और इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे कि जितना विज्ञान बढ़े उतना ही ध्यान बढ़े। विज्ञान बढ़ जाए और ध्यान न बढ़े तो खतरा है। क्योंकि तब ऐसा होगा जैसे छोटे बच्चे के हाथ में नंगी तलवार आ गई। भारत में इतने धर्म है जिन रोज झगड़ा है, इस मूर्खता को छोड़ा जाए। कम से कम भारत पहल करे दुनिया में कि धर्म एक है और उसका संबंध न हिंदू से है न मुसलमान से, उसका संबंध तो भीतर की वीणा के तार गुंजाने से। संन्यास के नाम से मैंने उसी एक धर्म को फैलाने की कोशिश की। ताकि जो शक्ति व्यर्थ लड़ने में लग जाती वही शक्ति भारत में सृजन के काम में आ जाए। भारत के 40 वर्ष खराब हुए उसके पीछे कारण पहला कारण तो यह है कि महात्मा गांधी की जीवन दृष्टि बहुत आदिम थी, विकासशील नहीं थी। चरखे पर रुक गई थी, चरखा को बुलाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, समादर सहित। गांधी को आदर दो क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ना जानते हैं वही लोग देश को निर्माण करना भी जानते होंगे। ये दोनों अलग बातें हैं। देश की आजादी के लिए लड़ना एक बात है, ये एक सैनिक की बात है, एक योद्धा की बात है। मेरे परिवार में सारे लोग जेल गए, मैं उन सब से पूछता था कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आजादी अंग्रेजों से आजादी है, ये तो ठीक, लेकिन आजादी किस लिए, आजादी किस से, ये तो समझ में आता है, लेकिन किस लिए। तुम्हारे पास अगर आजादी आज आ जाए तो तुम क्या करोगे? देश के बड़े बड़े नेताओं से, मैं तो छोटा था, जयप्रकाश से मैंने पूछा कि अगर आज आजादी आ जाए तो क्या करोगे, तुम्हारे पास आजादी के बाद क्या करना है, इसकी कोई योजना, कोई स्पष्ट धारणा नहीं। और मुश्किल यही हो गई कि जो लोग आजादी का युद्ध लड़े उन्हीं के हाथ में आजादी की सत्ता गई। वो लड़ना तो जानते थे मगर सृजन करना, निर्माण करना नहीं जानते थे। उससे उनका कोई नाता नहीं था, वह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब जरूरत है हमें कि हम उन लोगों के हाथ में सत्ता दें जो देश में सृजन नई जीवन दृष्टि नए आयाम खोलने की क्षमता रखते हैं, और उन लोगों की कमी नहीं। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक कोई पैदा होता है तो उसे पश्चिम में नौकरी करनी पड़ती, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली तो बात उसके लिए प्रयोग करने के लिए कोई साधन नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोफेसर हो सकता है, सृजनात्मक कुछ भी उससे ना हो सकेगा। और भारत को निर्माण करना हो तो हमें सृजन पर जोर देना चाहिए। 5000 लोगों के कम्यून में वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, अनुविद थे, और मैं उन सबको भारत ला सकता हूं। मेरे सन्यासियों में कोई आदिवासी नहीं, ये कोई ईसाई मिशनरियों का मामला नहीं कि अनाथालय के बच्चे और आदिवासी। मेरे सन्यासियों में जगत की श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं उन सबको भारत ला सकता हूं, पूरे 10 लाख सन्यासियों को, और यहां भारत में उनको पूरे सृजन में लगा सकता हूं। लेकिन इस देश की सरकार मुझ पर रोक लगाना चाहती है कि कोई भी बाहर से सन्यासी हिंदुस्तान ना आ सके, ना समझी कि एक सीमा होती। इनको पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन पर खर्च करते हैं, उनको पश्चिम पढ़ने भेजते हैं, और जब वो पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं तो पश्चिम उन्हें पी लेता है। सारा खर्च हमारा, प्रतिभा हमारी, लेकिन उसका अंतिम फल पश्चिम को मिलता है। अमेरिका जानता है किस तरह सारी दुनिया से प्रतिभाशाली लोगों को खींच लेना। मेरे पास वो प्रतिभाशाली लोगों की जमात है, लेकिन एक मूल सरकार हमारी, वो मुझे सन्यासियों को भारत आने से रोक रही। कानूनन तो नहीं रोक सकती, तो पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर कहते हैं कि हम सन्यासी नहीं रोकेंगे, और एम्बेसीज को खबरें दी जाती हैं कि सन्यासियों को आने मत देना। जगह जगह से सन्यासी मुझे खबर भेज रहे हैं कि हम एम्बेसी में जाते हैं और वहां से खबर मिलती है कि सन्यासी को भारत जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे एक मित्र ने अभी ऑस्ट्रेलिया से मुझे खबर की सुन के मुझे धक्का लगा कि भारतीय एम्बेसडर ने एक युवक को, इंजीनियर को कहा जो कि सन्यासी है, कि तुम किस लिए भारत जाना चाहते। उसने कहा मैं भारत ध्यान सीखने जाना चाहता। तो भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत ध्यान योग इत्यादि सीखने जाने के लिए अब कोई जगह नहीं। वो जमाने लग गए। अब इस तरह के लोगों को हम भारत नहीं जाने देंगे। ये हमारे राजदूत हैं। कोई व्यक्ति ध्यान सीखने भारत आना चाहता है और हमारे राजदूत उससे कहते हैं कि वो जमाने लग गए, अब भारत कोई ध्यान सीखने नहीं जा सकता। और मेरे लिए भारत सिवाय ध्यान सीखने के और किसी बात का प्रतीक नहीं। ये ध्यान का विश्वविद्यालय, और ये आज नहीं सदियों से ध्यान का विश्वविद्यालय, जो 40 वर्ष हमने खोए हैं वो 10 वर्ष में हम वापस पा सकते हैं, लेकिन बस मजबूरी तो ये है कि उल्लू मर जाते हैं औलाद छोड़ जाते हैं। और उल्लू ही ठीक थे, औलाद और भी उपद्रव। प्यारे भगवान, भारतवासियों के लिए आपका कोई ऐसा संदेश है जिसे आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? हर्षिदा, इतना ही कहना चाहता हूं भारत से कि तुम अपने असली चेहरे को पहचानो, तुम गौतम बुद्ध के देश हो और तुम्हारे राजदूत कह रहे हैं कि ध्यान के लिए भारत जाने के लिए अब द्वार बंद। तुम कृष्ण के देश, तुम पतंजलि के देश, तुमने उन सितारों को जन्म दिया है जिनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं। सारे आकाश के तारे तुम्हारे तारों के सामने फीके, तुम जागो, ताकि दो कौड़ी के राजनीतिज्ञ तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का शोषण न कर सके। ताकि अंधे लोग एक आंख वालों के देश का मार्गदर्शन न कर सके। तुम जरा याददाश्तों से भरो, तुम जरा उन सारी सुगंधों को फिर से याद करो उपनिषदों की गूंज, कबीर के गीत, मीरा के नृत्य, तुम अद्वितीय हो। छोटे मोटे लोग तुम्हारे ऊपर अधिकार किए बैठे, इन्हें उतार फेंको। तुम्हारा देश अभी भी बुद्धिमानों से खाली नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चुनावों में भिखमंगों की तरह तुम्हारे पास वोट मांगने नहीं आएंगे। जो तुम्हारे पास वोट मांगने आए उसे वोट मत देना, जिसे तुम वोट देने योग्य समझो उसके पैर पड़ना, उसे समझाना बुझाना कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हें वोट देना चाहते। जो तुम्हारे पास भीख मांगने आता है वो दो कौड़ी का है, जिसकी कोई कीमत है और जिसकी कोई आत्मा है और जिसका कोई स्वाभिमान है, वो तुमसे भीख मांगने नहीं आएगा, तुम्हें उससे जाके प्रार्थना करनी होगी। भारत को एक नए ढंग का लोकतंत्र दुनिया को देना होगा, जहां नेता भीख नहीं मांगता, जहां जनता बुद्धिमानों को, विचारशीलों को प्रार्थना करती कि थोड़ा सा समय, थोड़ी सी बुद्धिमता, इस गरीब देश के लिए भी दे दो।